Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Marie Bløn, velkommen til. Tak skal du have. Du er mor til to piger. Ja. Hvor gammel er den yngste? Hun er lige fyldt et år. Og den ældste, hun er 9 år. Okay, og den yngste, der lige er fyldt et år, hvornår begyndte hun i vuggestue? Jamen, vi betalte egentlig fra, hun var 9,5 måneder, men hun startede reelt først, da hun var 10,5 måneder. Okay. Og det gjorde vi, fordi vi ville gerne have lang tid til at køre hende ind, som det hedder i vuggestue-sprog. Mm. Ja. Så hvor gammel var hun, da hun startede i vuggestuen? 10 måneder? Ja, det var hun. Hvordan er det at aflevere et 10 måneder gammelt barn i vuggestuen? Jamen altså, jeg troede jo ikke, jeg har jo gjort det her før med vores ældste pige, der tog det cirka 2 uger, før hun ligesom havde nogenlunde vendet sig til det. Og med Isa, vores yngste, der er vi oppe på, ja, jeg tror slet ikke, jeg har talt på det, men vi er i hvert fald over 2 måneder. Hun kan stadigvæk ikke være der mere end 2,5 timer max. Mm. Og hvad sker der så? Hvad sker der efter 2,5 timer? Jamen, det der er sket faktisk fra starten af, det er, at hun har simpelthen ikke kunnet knytte sig til nogle af pædagogerne. Og nu har jeg jo været der rigtig meget, fordi at vi var nødt til at gøre det langsomt og så videre. Og der har jeg jo ligesom observeret nogle ting, og det er jo, jeg er jo ikke pædagog eller fagperson, men så har jeg læst mig til, hvad forskerne siger, og hvad det egentlig, der foregår. Ja. Og selvom det er fantastisk dygtige pædagoger, så har de simpelthen så mange børn per pædagog i vuggestuen, men at det der med tilknytning, det glipper. Så hun har simpelthen ikke rigtig kunne knytte sig til nogen person der, og derfor har hun følt sig enormt utryg og grædt i stort set hele perioden. Men det går, at du ikke er fagperson, Marie, så videre, men du er jo mor til din datter. Ja. Og hvis vi lige ser bort fra, hvordan der er henne i vuggestuen, hvordan har du det så med at aflevere et, altså når man er 10 måneder, så er man jo teknisk set stadig et spædbarn. Hvordan har du det med at aflevere dit spædbarn i en vuggestue? Jamen, jeg er fuldstændig splittet, fordi alle de må sige, lad være. Samtidig så ved jeg, at jeg skal, når hun er 1 år, så skal jeg starte på arbejde. Mm. Fordi der har jeg forlænget min barsel så meget. Ja. Skal. Der er jo ikke nogen, der siger, du behøver arbejde. For at betale min husleje og så videre, så er jeg nødt til det. Jeg er faktisk den, der tjener mest, og det er ikke, fordi jeg tjener specielt meget hjemme hos os. Så vi er dybt afhængige af min indtægt. Marie, prøv lige at høre en gang, hvad Per Schultz Jørgensen siger. Han er en af Danmarks førende børneforskere, altså i forhold til, hvornår man skal starte i institution. Mit forslag vil være, at børn starter i 2-årsalderen. Op til da, der skal barnet have og udvikle en nær tilknytning til de varme omsorgsgivere, som mor og far er. Og i de 2 første år, der lægges der de vigtige spor ud i livet. Og det er noget, der sker i familien. Og det er derfor vigtigt, at børn der danner sig disse tætteste tilknytninger. Hvorfor er det bekymrende, at børn under 2 år kommer i institution? Hvis barnet ikke der får dannet de vigtige tilknytninger og får udviklet et såkaldt tilknytningsmønster, så bliver de lidt usikre over for sig selv, usikre over for tilværelsen i det hele taget. Og det bliver så noget, de kæmper med. Så derfor i de 2 første år, der lægges der i hvert fald et par vigtige trædesten ud i et barns liv, som får rækkevidde langt op i livet. Så derfor er det vigtigt, at det er et solidt og godt grundlag, man der får. Hvad tænker du, når du hører det her, Marie? Jamen, nu kender jeg jo godt Per, fordi jeg også har lyttet til hans forskning. Og det er jo også det, jeg oplever som mor. Der er jo en intuition, der siger en, at det her, det føles forkert. Mm-hmm. Og så bliver man klædt på med alle mulige argumenter fra pædagogerne og nogle andre eksperter om, at det er socialisering, og de skal ligesom ind. Før i tiden var de jo meget, meget yngre. Men det er da klart, at jeg, altså, det er også min intuition siger også, at hun er ikke klar til at komme i vuggestue. Det føles forkert, det er det, jeg hører dig sige. Det føles forkert at aflevere en 10 måneder gammel pige i en vuggestue. I hvert fald af den størrelse og med de ressourcer, der er lige nu. Ja. Og det er jo helt, man kan sige, det er interessant at ringe til dig, fordi din datter der ligger jo lige på landsgennemsnittet. Det er helt normalt i Danmark at komme i vuggestue, når man er 10 måneder gammel. Men i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, der er det helt uhørt, at børn sendes i institution, når de er under 1 år gamle. Per Schultz Jørgensen, han fortæller, at Danmark har verdensrekord, når det gælder, hvor tidligt vi sender børn i pasningstilbud. Sammen med Sverige er vi foregangsland i en familiemodel og en samfundsmodel, hvor småbørnsmødre i så stor udstrækning er ude på arbejdsmarkedet. Man kan godt sige, at børnene i en eller anden forstand er gidsler i et stort eksperiment, som vi ikke rigtig kender konsekvenserne af. Hvilke konsekvenser er det, du frygter eller kunne forestille dig? Jeg frygter måske nogle konsekvenser med hensyn til børns udvikling som nogen, som har tillid til sig selv og står et sikkert sted i livet. Og det betyder børn, som måske er lidt sårbare, børn, som er lidt usikre og selvusikre, børn, der skal manifestere sig på alle mulige leder. Se mig, se mig, se mig, fordi de ikke bliver set nok. Og så det kan være konsekvenser i den retning, jeg kunne frygte. Så hvis man som et lille barn, altså for eksempel et 10 måneder gammelt barn, et år gammelt barn, kommer en institution, så er der en risiko for, at den meget afgørende tilknytning, der skal være og som skal laves til mor og far, den måske ikke kommer ordentligt på plads. Der vil jeg svare ja til. Det kan der være en risiko for. Og derfor, det er så vigtigt, at vi der giver barnet den helt sikre og trygge start i livet. Og det er noget, som, om jeg så må sige, kommer igen med renters rente op igennem barndom. Ja, alvorlige ord her fra Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet. Marie Bløn, jeg vil vente med at spørge dig, hvad du tænker om det. Vi vender tilbage til dig i slutningen af udsendelsen. Og jeg har også tænkt mig at spørge, om du måske vil lægge dit liv om, så dit barn ikke skal gå i vuggestue. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Et forældreoprør har rejst sig og kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne. For halvanden uge siden demonstrerede de i 57 byer over hele Danmark. Men det reelle omsorgssvigt er ikke, at der er for få pædagoger i vuggestuen. Det er, at helt små børn overhovedet kommer i vuggestue. Det mener en række af Danmarks førende børneforskere. Vi taler med to af dem i dagens program. Besøger en mor, der har sagt op og går hjemme med sin søn på 2. Og så lader vi de kritiske børneforskere møde professor i nationaløkonomi Nina Schmidt, der minder om konsekvenserne for ligestillingen og for samfundsøkonomien, hvis vi går bort fra at overlade vores små børn til fremmede. Synes du afleverede dit barn for tidligt i vuggestuen? Skriv ind på 42 600 247. Jesper skriver, at jeg er helt enig med forskeren. Det er dyrt, og man må på en gennemsnitlig lønindtægt give afkald på nogle ting. Men nu er vores børn henholdsvis 10 og 4 år, tror jeg, der skal stå. Og vi er ikke et sekund i tvivl om, at det har været hver en krone værd. For resultatet er 2 harmoniske og velfungerende børn. God påske fra Jesper. Jeg går ud fra, at Jesper er en af dem, som har holdt sine børn hjemme og ikke sendt dem i vuggestue. Og slet ikke, når de er 10 måneder gamle. Det er jo landsgennemsnit i Danmark. Vi ligger langt foran alle de lande, vi ellers sammenligner os med. Langt foran, hvis man overhovedet kan sige det på den måde. Men der er altså nogen, der vælger at gøre anderledes. Pernille, hun er en af de danske forældre, der har sagt sit job op og nu går hjemme med sin søn Mads på 2 år. Min kollega Marie Mathilde Fogh besøgte hende i mandags. Hun ankom lidt over klokken 8 om morgenen, altså i det tidsrum, hvor I møder fædre derude typisk afleverer jeres børn i institutioner landet over. Jeg kommer på bak. Vi starter her med at fodre hestene og tulle lidt rundt og spise morgenmad, når vi er sultne, og tage tøj på, når vi gider. Jeg tror faktisk, han har fået tøj på. Jeg tror, Ole lige gav ham tøj på, for ellers så behøver man ikke at have tøj på. Men I har ikke spist morgenmad endnu? Nej, der har vi ikke noget endnu. Så. Det er næste punkt på dagsordenen. Altså, han er sådan rigtig, hvis vi boede nede i Sydeuropa, så tror jeg, han ville passe meget godt ind i rytmen dernede. Ikke? Og sådan, han kan godt lide at sove længe og gasse og sådan noget. Og så er han også længe op om aftenen. Så sover han en meget lang middagslur. På 3-4 timer nogle gange, ikke? Så. Er han altid med herover og fodrer hestene med... Du triller ham i klapvognen? Ja, det plejer at være barnevognen, fordi så har han kunnet sidde med dyner og sådan... tit har han en bolle med i hånden, eller et æble, eller nu har han 2 biler. Men det synes han er rigtig hyggeligt, tror jeg. Ja, altså nogle gange er han jo bare hjemme, hvis Ole er hjemme om morgenen. Så. Pernille, vi har jo lige været over og fodret jeres heste. Ja. Og nu sidder vi her rundt om morgenmadsbordet med kaffe og te og boller. Og klokken er lidt over 9, vil jeg gætte på. Hvordan er det at have en hverdag, der ser sådan her ud? Og hvorfor er det, I har valgt det til? Altså, jeg synes jo, det er luksus. Jeg synes, jeg har et luksusliv på den måde, at jeg har mulighed for at gå helt ned i gear og gå helt ned på, på masses niveau og behov og sådan noget. Og ikke skulle blive ikke trukket i ret meget af andre eller udefra. Eller sådan. Der er ikke så meget andet, jeg skal. Og så er der så heller ikke så meget andet, jeg har lyst til. Så det skal jo også lige hænge sammen, ikke? Hvad man har, har lyst og behov for at lave. Men det tager lidt tid at komme sådan helt ned i det her, sådan, i sådan en hverdag her. Altså når man er vant til at være på arbejde og være en del af det hele derude på den anden side af vinduerne. Før I besluttede jer for at gøre det her, der havde du en universitetsstilling. Ja, var AC fuldmægtig, hedder det. Så jeg har kant ped i pædagogisk filosofi, og så har jeg også undervejs taget en master i projektledelse og procesforbedring fra RUC, mens jeg arbejdede. Så jeg har altid haft, og så har jeg haft fuldtidsarbejde, ikke, selvfølgelig hele tiden. Elsker mit arbejde, elsker at være på arbejde. Så hvad fik det til at stoppe fuldstændig? Men der var så bare lige nogle ting, jeg har så bare været det samme sted i mange år, kan man sige, ikke? Og så havde jeg bare mere lyst til at bruge mere tid med Mads. Men man kan dog aldrig på ham tro. Jeg blev helt så skrækket. Og så kunne jeg godt mærke det, altså alligevel skulle til at starte på arbejde. Det havde jeg bare overhovedet ikke lyst til. Og Ole stod med al sin viden om det ene og det andet. Så jeg og han ville så gerne have, at han ikke skulle i institution. Og så kunne jeg godt mærke, at det synes jeg egentlig heller ikke, han skulle. Men I tænker, at han skal begynde i børnehaven, når han er omkring de 3 år? Ja, jeg kan også godt mærke, nu han begynder sådan at sige, skal vi finde de andre børn? Og så, han er meget god sproglig, så han kan virkelig udtrykke sig, og det er også rigtig rart. Og, jeg troede, indtil jeg mødte Ole, og sådan også læste lidt op på tingene og sådan noget, og hørte fra hans forskerkolleger også, at jeg troede, at der var noget at lære som sådan. Altså noget udviklende og bedre ved at være i vuggestuen, end hvad jeg kunne tilbyde herhjemme. Og det er jo meget basalt. Vi vil bare gerne have, han får det bedste. Ikke? Men det viser forskningen, altså, at der ikke, de rykker sig ikke helt vildt af at komme i vuggestue, eller få alt muligt, som vi ikke kan give dem selv. Men det kan i børnehaven, ja, der tror jeg bare, så tror jeg, det er ved at være på tide med det der med at indgå i nogle sociale fællesskaber og sådan noget. Det vil han nyde at komme afsted og sådan noget. Det kan jeg også godt se nu. Han er ved at være klar til det der. Jeg vil gerne finde de andre børn og sådan noget. Pernille, noget af det, jeg jo også gerne vil spørge dig om, og som vi også kommer til at sætte fokus på i udsendelsen i dag, det er jo, når man træffer valget om at gå hjemme, så i dagens Danmark er faktisk bare, at det i rigtig mange tilfælde kvinde, der ender med at gå hjemme med barnet. Har du gjort dig nogle tanker om det? Nej, men jeg tror, altså helt ærligt, så tror jeg, jeg ville være bedre til at gå hjemme end Ole. Det tror jeg også, Ole vil sige. Men det er jo fordi, at man skal kunne, altså det er jo ligegyldigt, om det er en mand eller en kvinde, men man skal ligesom kunne give ned og være til stede her, hvor det er tingene for i nuet. Og ikke have behov for at lige skulle være på online og skrive med nogen og gøre alt muligt, eller mødes med alle mulige, og som ville have været altså den voksnes mit behov eller Oles behov, ikke? For det har ikke været Masses behov, hvis jeg altså har huset fuld af veninder og sidder og snakker hen overhovedet på ham eller drikker kaffe i tid og utid. Altså så, det tror du måske Ole ville have gjort. Så ville jeg være det, når han sover middagslur, ikke? Nå, det ved jeg ikke, men Ole kan ikke bare ikke lade være med at arbejde. Altså. Mm. Og han har bare... Altså det, jo, det må man jo gøre op fra hjem til hjem, og jeg skal slet ikke fortælle folk, at de skal gå hjem og passe deres børn selv. Det er slet ikke der, jeg er overhovedet. Det var bare det, jeg havde så meget lyst til at gøre. Så. Men tror du ikke, der er flere det er sjovt. Mødre i Danmark, der har, der har det ligesom dig? Måske har nemmere ved at koble fra, har nemmere ved at lægge arbejdet fra sig, og så det naturligt bliver den balance, hvis det er den vej, man går. Jo, men det tror jeg sgu ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror mange mænd, jeg kender, er i hvert fald rigtig gode til sådan at hvile sig selv og lukke af for alt muligt. Det er bare ikke lige, det er Ole. Altså, god til. Altså, men han har jo bare gang i karrieren nu. Det må man jo også respektere, synes jeg. Hvor kører det? Hvor kører det virkelig godt og stærkt og interessant? Altså, selvfølgelig har jeg da en indre feminist, og jeg er da også opdraget af kvinderne fra 70'erne. Men prøv at høre. Det drejer sig om 2 år af mit liv. Og så er jeg tilbage igen på fuld hammer, og jeg går og hungrer. Altså, jeg går jo og sparer krudt op til at komme ud og lave noget igen. Altså, jeg har slet ikke opgivet arbejdslivet og sådan noget. Jeg har heller ikke behov for at være den bedste til noget, eller bedre end nogen til noget, eller tjene flere penge end Ole til noget. Jeg tror faktisk, jeg fik mere i løn, end han havde arbejdet. I hvert fald udbetalt. Okay. Ja. Så det er sgu da lige meget. Men det er ikke så mange tanker, I har gjort jer om det hele ligestillings... Nej, men jeg vil godt sige, at jeg har vågnet op og tænkt, fuck, jeg er fuldstændig afhængig af Oles indkomst. Altså, jeg har sagt mit arbejde op, hele mit sådan... eksistensgrundlag afhænger bare af ham og hans indtægt, ikke? Det synes jeg er angstprovokerende. Det var det, indtil jeg sådan... Men så er han jo sød til at komme og sige, men er du godt klar over, hvor vigtigt det er, det du gør for vores mas og sådan noget? Altså, dit arbejde er meget vigtigere end alt muligt andet. Ja, for nu tænker jeg jo at aflevere mit børnehave, når han er omkring de 3 år, så skal du også i gang med et eller andet igen. Men du tænker ikke, at du skal tilbage til universitetet, kunne jeg forstå? Nej, det bliver ikke, det bliver ikke den arbejdsplads, jo. Det har jeg ligesom sagt op. Så det gør det ikke. Men jeg kan lave alt muligt. Altså, men det er også det, jeg har fået lyst til at lave alle mulige ting. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at jeg går... Jeg synes, jeg har et fantastisk liv sådan her. Det synes jeg, jeg har. Jeg er meget privilegeret, og jeg nyder det. Og det skal man jo også kunne nyde det, hvis man gør det. Ikke? Har du lyst til at beholde Mads hjemme, selvom han kommer i børnehavealderen? Nej, det tror jeg helt ærligt ikke er hans behov. Altså, men nu snakker jeg med hans behov, hvis det behov. Kun stod ud til dig, og at det... kunne du så godt fortsætte sådan? Nej, der er meget mere krudt i mig, der skal ske nogle flere ting. Så gammel er jeg heller ikke blevet endnu. Vil du hoppe i trampolinen? Hvad siger Kamma? Nej. Hvad siger hun? Jeg husker det. Jeg husker det. Jeg husker det. Husker hun? Hun gør, hedder det. Wow. Det er hun gør. Ja, det var Mads, der sagde wow her. Mads på 2 år, der er så heldig, at han kan gå og hygge sig derhjemme med sin mor, Pernille. Velkommen til dig, Ole Henrik Hansen. Tak. Du er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Du er en af landets førende vuggestueforskere. Og du har lyttet med på den reportage, vi lige har hørt her. Og du deler faktisk ikke bare navn med den Ole, der bliver nævnt mange gange i interviewet. Du er den Ole. Ja. Og Ole, når nu man er landets førende vuggestueforsker, det præsenterer Berlingske dig i hvert fald som, eller en af de førende, det skal vi ikke diskutere. Når man nu er sådan en vuggestueforsker, og så har en søn, som ikke går i vuggestue, kan du ikke lige prøve at hjælpe os med at forstå, hvordan det hænger sammen? Det er fordi, at jeg har brugt så mange år i mit liv på at kigge på vuggestuer, på at kigge på børns udvikling, på at kigge på, hvad der skaber børns udvikling. Og en stor bevidsthed om hvem vi er som forældre, og hvad det er for et barn, vi gerne vil have, at Mads han skal blive. Så giver det mere mening, at Mads han er hos sine forældre. Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg kan jo godt lige blive bekymret. Jeg har selv en søn på 2 måneder. Ja. Han skal jo også på et eller andet tidspunkt... Nu er det så heldigt, at I bliver lukket snart. Så kan du, det er rigtigt, så kan jeg jo gå hjem med ham. Hvis nu jeg var så heldig at have et job, når han engang er 10 måneder, så kunne jeg jo godt have det rigtig dårligt nu, fordi overfor mig sidder en af landets førende vuggestueforskere og har taget sin egen, eller holder sin egen søn ude af vuggestuen. Og forleden sagde du sådan her til Berlingske. Der er ingen tvivl om, at det simpelthen er for tidligt at sende børn på 10 måneder i vuggestue. Så altså, jeg synes virkelig, det lyder hårdt, Ole. Må jeg ikke spørge dig til at starte med, hvordan ved du det, at det simpelthen er for tidligt at sende børn på 10 måneder i vuggestue? Det er fordi, at i den alder, der har de, som Per Syls Jørgensen beskrev tidligere, det er en temmelig sensitiv periode i deres udvikling i forhold til at skabe tilknytning til andre mennesker. Ja. Og de bliver bevidst. De får en ikke bevidst bevidsthed om deres forældre, oftest deres mor som den primære tilknytningsperson. Og det at forlade hende er for nogle børn vældig problematisk. Og andre børn har det ikke på samme måde. Det kan godt være søskende, hvor der er en stor forskel på dem. Okay. Dem, der har det rigtig svært ved at forlade deres forældre, får også rigtig svært ved at starte i en vuggestue eller en dagpleje for den sags skyld. Så det er kun nogle af børnene, det gælder for? Der er nogen, der har det værre end andre, vil jeg sige. Men generelt i forhold til børns psykologiske udvikling, så er de der 10 måneder, det er et tidspunkt, hvor man virkelig har brug for at være med sine forældre? Ja, altså det er et skidt tidspunkt at skille de her ting ad. Og jeg hørte, at Per Syls Jørgensen sagde 2 år, og det er muligt, at det skal være 2 år. Men 10 måneder er meget tidligt. Og hvad ved vi om konsekvenserne af, at danske børn starter tidligt i vuggestue? Altså i øjeblikket ligger gennemsnittet på omkring de der 10 måneder. Vi ved ikke noget. Altså det er også det, der er problematisk. Okay. Og det er det, der gør det. Det er det, der gør, at jeg tænker... Altså jeg vil godt lige sige, at jeg arbejder selv på at finde ud af, hvad der faktisk sker. Okay, så når du siger, at der er ingen tvivl om, at det simpelthen er for tidligt at sende børn på 10 måneder i vuggestue, er det så mere udtryk for din personlige holdning? Nej, så er det udtryk for kendskab til tilknytningspsykologien, socialpsykologien. Men vi har bare ikke noget evidens for konsekvensen af, at børnene rent faktisk starter det omkring? Nej, vi kan se, at der er mange børn, der mistrives. Vi kan se, at der er mange børn, der har svært ved at slippe deres forældre, når forældrene går. Ja, og, altså de græder simpelthen, når mor eller far afleverer dem om morgenen. Ja, de lukker, man siger populært, at de lukker ned. Altså, så venter de til de bliver hentet igen, okay. Og så åbner verden sig igen. Men som sagt er det for det første ikke alle børn. For det andet, så er det sådan, at i Finland, der starter 3 ud af 10 børn starter i deres andet leveår, ja. Typisk de ældste. I Sverige er det 5 ud af 10 børn. Vi ligger jo langt foran alle andre lande på det her. Altså i forhold til, hvor tidligt de starter. Det. Og når man så samtidig, fordi vi ved også, at særligt for udsatte børn og børn i udsatte positioner, er det her en fordel sprogligt, for eksempel. Ja. At gå i vuggestue. Så tænker jeg, der er ting, der ikke hænger sammen, fordi at svenskere kan jo godt tale. Det kan finder også. Finder klarer sig øvrigt rigtig godt på det plan der. Men den artikel, du medvirker i Berlingske, synes jeg... godt kunne give rigtig mange danske forældre rigtig dårlig samvittighed. Ja. Rigtig dårlig samvittighed over, at de sender deres børn i vuggestue, når de er 10 måneder gamle. Så sidder der et kor af forskere i Berlingske og siger, at det er simpelthen ikke forsvarligt. Det er omsorgssvigt. I bruger forskellige ord omkring det. Du siger, at det simpelthen er for tidligt. Det kan have skadelige effekter osv. osv. Og det gør jo, tror jeg, folk rigtig bange. Så derfor så taler vi om det i dag. Ja. Og jeg har talt med nogen, der mener noget andet end dig. En af dem, det er Navanita Datagupta. Hun er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og hun har forsket i effekten af daginstitutionstilbud. Jeg kiggede på børn, som blev passet ved 2-årsalder og 3-årsalder, og en norsk studie kiggede endnu yngre, når de var 15 måneders alder, og vi finder alle sammen positive langtidseffekter. Al forskning viser, at det er godt med de her tidlige start. Vi ved fra Heckman-studier, at de 1000 dage er så vigtige for et barns udvikling, og især hvis det er børn, der kommer fra tosprogede familier, for eksempel. Det er meget godt for sproglig udvikling, hvis de kommer tidligt. Vi ved, at børn fra lave socioøkonomisk kår især, de får rigtig stor gavn at komme i daginstitutioner. Især kan vi se, at det giver en afkast i deres afgangsprøver på fra 9. klasse i skole, når det handler om sprog og dansk. Hvis de ikke får den stimulering hjemmefra, så er det godt for dem, at jeg kommer i kontakt med en stimulerende miljø. Der er evidens for at sige, at når man er 1,5 år gammelt, så er det rigtig godt at være institution. Men du har jo, som du selv siger, ikke noget evidens for at sige, at det er rigtig godt at være 6 måneder gammel og komme i institution. Det ved vi ikke noget om endnu. Nej, det ved vi ikke noget om endnu, men det er noget, vi kigger på lige nu. Ja, Navanita Gupta er altså i gang med at undersøge, om der skulle være konsekvenser af at komme tidligt i institution, hvilket børn jo gør i Danmark. Indtil videre er der altså ikke fundet nogen evidens for, at det skulle være et problem. Tværtimod påpeger Navanita Gupta en række positive effekter af, at små børn kommer i institution. Hvad siger du til det? Det, hun påpeger, det er, at særligt tosprogede børn har gavn af at blive sprogstimuleret tidligt. Og det giver sig selv, at når man skal lære at tale dansk, så skal man tale med en modersmålstalende dansker. Og så er det svært at bo i et ikke-modersmålstalende dansk hjem. Ja. Der er et problem, og det kan jeg ikke løse. Det kan hun i øvrigt heller ikke løse. Og det er et andet problem, end det jeg påpeger. Okay. Hun påpeger, at børn skal sprogstimuleres, og de har undersøgt børn ned til 15 måneder. Ja. Og, men hun siger jo også, at der er ingen beviser på fare ved tidlig vuggestue. Prøv at lytte med her. Vi har haft i Danmark daginstitutioner i rigtig mange år nu, og faktisk før i tiden, børn plejede at komme tidligere, end de gør nu. Og vi kan ikke se, at der er sket nogen vi kan ikke se nogen negative langtidseffekter på dem. Nu tjekkede jeg bare lige Danmarks Statistik, Ole, ikke? Og hun har jo fuldstændig ret. Fuldstændig. Vi kom jo langt tidligere i vuggestue, tidligere, altså i min barndom for eksempel. Ja. Ikke? Bjarne Mand fra Danmarks Statistik har hjulpet mig med at regne her. Hvis vi kigger på 1983 for eksempel, det er udenbart så langt, vi kunne finde tilbage, der var danske børn altså i gennemsnit 5,3 måneder gamle, da de startede i institution. Og som Gupta siger, vi har altså ikke fundet nogen beviser for, at det skulle have skadet sådan nogen som mig i min generation. Nej, og jeg burde være sådan en, der næsten ikke kunne finde at snakke, for jeg havde ikke gået i vuggestue. Men det er den alder, i den alder, der omgår man, så at sige, den her sensitive tilknytningsfase, så kommer man... De der 10 måneder cirka. Ja, vi har selv lavet et projekt, der hedder Barnets Forskningsprojekt, der hedder Barnets Centrum, for at få en lettere, det man kalder indkøring, og der fandt vi ud af, at hvis vi starter indkøringen meget tidligere, så går det meget lettere. Det vil jeg gerne diskutere. Ja. Det er den ene ting. Og... ja, fordi ved du, vi er faktisk lidt over tid nu, så jeg havde en klip mere, Gutta siger netop det. Hun er enig med dig i, at de her 10 måneder, som er gennemsnit nu, det er faktisk et rigtig dårligt tidspunkt at starte vuggestue, for der har børn meget separationsangst, typisk i deres udvikling på det tidspunkt. Men hun siger, at vi kunne godt overveje at sende dem i vuggestue, når de er 6 måneder gamle, for der er de ikke i den fase. Nej. Hvad siger du til det? Det synes jeg er en trist udvikling, og jeg er så glad for, at vi er kommet væk fra den periode. Ja. Tidligere gjorde man det faktisk. Endnu tidligere så afleverede man dem igennem en lue. Når de var den der 1-2 måneder gamle, og så blev de taget imod og fik vuggestuens tøj på og kom ud igen. Det ønsker vi ikke. Nej. Det ønsker vi ikke. Det ønsker du ikke i hvert fald. Nej, det gør jeg ikke. Godt. Det er en diskussion værd. Og vi tager den i programmet, og du skal nok få mere taletid, Ole. Vi skal have lidt nyheder lige her om lidt. Ja. Men jeg bliver nødt til at spørge dig. Jeg tror måske mange lytterne sidder med den samme tanke. Altså her sidder to mænd i studiet. Den ene er radiovært, den anden er børneforsker. Du er ude og advokere for, at det er alt for tidligt, at vi sender børnene i vuggestue, når de er for eksempel 10 måneder gamle. Du og din kone har selv valgt, at jeres søn Mads, som nu er 2 år gammel, ikke skal i vuggestue. Han går derhjemme sammen med din kone. Kan du forstå, hvis nogen synes, det er sådan lidt... her sidder to mænd og snakker om, at det er bedre, at børnene er hjemme hos kvinderne, som så kan blive hjemmegående, ligesom din kone har valgt at blive det. Ja, helt at det sikkert. Måske også skubber lidt til, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have her i Danmark. Helt sikkert. I skal ikke bruge mig som eksempel, og formentlig heller ikke dig. Der er igen Sverige et godt eksempel, hvor man i højere grad forstår at deles om forældreorloven. Altså du siger, Pernille siger på et tidspunkt i interviewet, at hun er jo opdraget af kvinder fra 70'erne. Og jeg tror, at kvinder fra 70'erne vil måske ikke sige til deres døtre, at sørg for at finde jer en mand, som I så kan være afhængig af økonomisk. Hun siger også, at jeg er jo afhængig af Oles penge nu her. Og det er der slet ingen tvivl om. Man kan sige, at det havde været en bedre forretning for os, at det var mig, der havde gjort, fordi Pernille tjente mere, end jeg gjorde. Det at være forsker på Aarhus Universitet er ikke så godt lønnet, som det at være akademisk medarbejder. Hvorfor er det så Pernille, der skal gå derhjemme med Mads? Det er fordi, at hun vil gerne slippe for sit arbejde, og det vil jeg ikke. Tror du ikke, det er sådan rigtig mange danske hjem? Så synes jeg, man skal gøre det. En af de ting, vi gjorde, det var, at vi bor i et lyskryds. Mm-hmm. Vi bor meget billigt. Ja. Det var et valg, som gjorde, at det her det faktisk kunne lade sig gøre. Vi vil gerne bo bedre, vi vil gerne have sådan nogle flere goder, der har vi ikke råd til. I har valgt at gå lidt ned i jeres materielle standard, for at Pernille kan gå hjem med Mads. Yes. Vi taler mere om det livsvalg, Ole, lidt senere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Et forældreoprør har rejst sig og kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne. For halvanden uge siden demonstrerede de i 57 byer over hele Danmark. Men det reelle omsorgssvigt er ikke, at der er for få pædagoger i vuggestuen. Det er, at helt små børn overhovedet kommer i vuggestue. Det mener en række af Danmarks førende børneforskere. Vi taler med to af dem i dagens program. Besøger en mor, der har sagt op og går hjemme med sin søn på to. Og så lader vi de kritiske børneforskere møde professor i nationaløkonomi Nina Schmidt, der minder om konsekvenserne for ligestillingen og for samfundsøkonomien, hvis vi går bort fra at overlade vores små børn til fremmede. Synes du, du afleverede dit barn for tidligt i vuggestuen? Skriv ind på 42 600 247. Ja, det er der altså ikke nogen af jer, der har skrevet om endnu. I skriver mange andre ting, men det vil jeg egentlig gerne spørge jer om. Altså, synes I selv, at I afleverede jeres små poder for tidligt i vuggestuen, hvor de stod der med tårne trillende ned af deres æblekinder, og du bare gik på arbejde? Hvordan havde du det egentlig med det? Send sms 42 600 247. Nina Schmidt, velkommen til. Tak skal du have. Professor i nationaløkonomi. Nina, en række danske børneforskere mener altså, at børnene kommer for tidlig institution. De starter i dag i gennemsnit, når de er omkring 10,3 måneder gamle. Og det gælder altså samlet både dagpleje og vuggestue. Og flere af de her forskere anbefaler, at man venter med at sende barnet i institution til de omkring 2 år. Det vil i hvert fald være bedst for børnene. Men hvad vil det betyde for samfundsøkonomien? Altså hvis danske børnefamilier holdt deres børn hjemme, til de var 2? Jamen det kommer jo meget an på, om man fik en ydelse, altså man fik noget barselsorlovsunderstøttelse eller tilsvarende, det regnestykke. Hvis man gjorde det helt uden at få nogen indkomst, altså bare blev hjemmegående husmor igen, ligesom i gamle dage, ja. Så man ikke fik noget, så er lige, og det er bare bagsiden af en kuvertberegning, så sparer man jo selvfølgelig en plads i daginstitutionerne. Ja, vi kunne lukke alle vuggestuerne, ikke? Nej, det kunne man jo ikke, fordi de skulle derhen, når de var 2 år. Så kunne man starte dem lidt tidligere i børnehaven. Altså, man kunne bare spare et led, tænker jeg. Ja, men det tror jeg ikke. Okay. Det, så sparede man måske for kommunerne 50.000-100.000 kroner per barn i det år. Til gengæld så fik man jo ikke nogen skatteindtægter i det år. Og jeg vil gætte på, at hvis man ingen indkomst fik fra det offentlige i det år, så vil det koste et par milliarder, bare mit skøn. Men det er helt anderledes, hvis man skulle have noget overførsel, altså noget barselsorlov eller noget andet. Så vil igen et råt skud sige, så var vi nok op på en 10-15 milliarder, som det ville koste samfundet, hvis man gjorde det. Fordi man betaler ikke skat, og hvis man så omvendt også skal forsørge, så der er 60.000 børn i en årgang. Så det er selvfølgelig noget, der kan mærkes. Det vi jo så skulle finde et andet sted, måske så på dårlige normeringer af daginstitutioner eller ældrepasning eller noget andet. Og hvis forældrene blev i højere grad hjemme med deres børn og passede dem der, jeg tænker, det vil vel også gå ud over produktiviteten i Danmark? Nej, det vil det jo ikke nødvendigvis. Nej. Altså, det vil simpelthen gå ud over, hvor meget vi betaler i skat. Fordi vores velfærdsmodel er jo baseret på, at både mænd og kvinder, de går ud på arbejdsmarkedet og småbørnene er passet, altså kom i pasning, og så arbejder vi et langt liv og betaler skat, fordi vi får jo alle sammen folkepension, og vi bruger alle sammen folkeskolen og sundhedsvæsenet og alle de andre væsener, hvad enten vi nu er ude på arbejdsmarkedet, eller vi går derhjemme. Så det er sådan set kun lige de der daginstitutioner, man sparer i det år, hvor man, eller den tid, man er derhjemme, som kommer positivt ud. Så det vil være ret negativt finansieringsmæssigt. Ja, og så er der jo det med ligestillingen. Altså grunden til, at vi har alle de her pasningstilbud, det er jo, at kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, så nogen skal jo passe på børnene, ikke? Hvad vil det betyde for ligestilling i Danmark, hvis danske børnefamilier holdt deres børn hjemme, til de var 2 år? Jamen, det kommer jo igen an på, hvordan man gjorde det. Fordi det er jo klart, at hvis man fik fædrene til at passe børnene, fra de var 1 år Hvorfor til 2 år... Ja, fordi det vil jeg da synes, det kunne være kønssyn. Altså det vil jeg da sådan set synes var rigtig godt, uden tvivl, fordi jeg tror, at børn har godt af både mor og far. Men det har jo været svært. Altså hvis man fik fædrene til det, så tror jeg ikke, det ville have nogen synderlige ligestillingsmæssige konsekvenser, fordi pointen er jo i praksis, at det er mor, som tager den her lange barselsorlov. Og det ville sikkert også, hvis ikke man altså gjorde det på anden vis, være mor, der tog tiden fra 1 til 2 år. Og så er der simpelthen altså hundredvis af forskningsresultater, som viser, at det er rigtig skævt for ligestilling og for kvindernes position på arbejdsmarkedet, at man har de her meget lange orlovsperioder. Ja. Man taler om, at når børn bliver født, så er der en mødrestraf eller en børnestraf for kvinderne i de lande, hvor man har så lang barselsorlov, og der er en børnepræmie for fædrene, hvis ikke de altså selv passer dem. Og i Danmark er det jo sådan, bare med et års barselsorloven, at mor hun tager over 90% af tiden. Ja. Jeg spiller lige et lille klip med Per Schulz Jørgensen, som er professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet, og det handler lidt om det her med ligestilling, Nina Schmidt. Det vil jeg egentlig gerne have dig til at kommentere på. Vi er i gang med et stort eksperiment. Sammen med Sverige er vi foregangsland i en familiemodel og en samfundsmodel, hvor småbørnsmøder i så stor udstrækning er ude på arbejdsmarkedet. Og det er der ikke andre lande, der går foran os her. Hvis vi ser det fra børnenes perspektiv, kan man så sige, at børnene på en måde har været ofre i den her ligestilling? Man kan godt sige, at børnene i en eller anden forstand er gidsler i et stort eksperiment, som vi ikke rigtig kender konsekvenserne af. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstra påpasselige. Det er der slet ingen tvivl om. Og ligestilling eller ej, så er børnene jo i hvert fald brækker i et stort spil, som vi ikke helt kan overskue konsekvenserne af. Nina Schmidt, børnene er en form for brækker i den her ligestillingskrig, vi har haft i Danmark gennem mange år. Vi nu har fået kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Til gengæld, så skal de små puder jo passes af nogle andre. Hvad tænker du om det? Ja, jeg synes, det er vildt overdrevet, det der bliver sagt der. Altså, jeg kommer selv fra landet. Mine forældre havde et landbrug, og min mor, hun arbejdede altid ude på gården. Hvis man går tilbage i folketællingerne og kigger på, hvordan de fleste mennesker levede for 100 år siden, så var arbejderbørnene, de havde mødre, som ganske vist ikke var registreret til at være udarbejdende, men de var rengøringskoner og kogekoner og alt muligt andet og arbejdede. Det er ikke et korrekt billede af fortiden, at man gik hjemme ved en hjemmegående husmor, der havde oceaner af tid til deres børn. Der var en kort periode i 50'erne og 60'erne, hvor det var sådan for en stor del af befolkningen, men sådan har det ikke været, og det der store eksperiment, det er helt uenig i, at det er. Nu er jeg ikke børneforsker, det vil jeg gerne sige. Jeg er økonom, men økonomer og sociologer giver sig også af med at prøve at kigge på, hvordan det går med børnene, og prøve for eksempel at se på, hvordan det går for mange tusind eller børn i sådan en årgange, alt efter, hvordan de er blevet passet. Mm. Og mig bekendt er der ikke nogen, der kan finde nogle klare indikationer for, at det skader børnene at have været i daginstitutioner. Faktisk tværtimod. Men det anerkender nu, altså jeg har Ole Henrik Hansen siden her, ikke lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, han siger jo, det ved vi godt, det er der ikke evidens for, men forskerne her siger jo stadigvæk, at hvis det skulle være ideelt for børnene, så skulle man vente med at komme med institution, til de var 2 år gamle. Måske skulle jeg lige klikke bolden over til dig, Ole, fordi vi hører Nina Schmidt, sige her, at prøv lige at huske, hvordan det var den gang, hvor kvinderne gik derhjemme. Det var ikke bare, fordi de gik derhjemme og havde rigtig meget dejlig omsorgstid med deres børn og sørgede for at få en god tilknytning. De havde sgu travlt med alt muligt andet også. Ja. Så hvad er det for en ideal virkelighed, I forestiller jer med det der med, at forældrene skal gå fuldstændig op i deres børn indtil de 2? Alle de der adjektiver, fuldstændig og ideal og sådan noget, det er lidt svært, okay. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi diskuterede fremtiden, og at prøve at også at tage barnets perspektiv, men også tage kvindernes perspektiv, forældreperspektivet, og prøve at tænke, hvordan vi bruger rigtig mange penge på det her. Det må du vide, Nina Schmidt. Hvordan kan det skrues sammen, så børnene får en mere nænsom start i livet, og forældrene i øvrigt får lidt større del af deres barns barndom. Det kan meget hurtigt komme til at lyde som om, at det at gå hjemme, det er noget forfaldet noget, og det at gå på arbejde, det er en fantastisk ting. Mm. Så det handler om at skabe nogle nænsomme vilkår for børnene? Ja. Og for os selv vel også? Ja. Og have det godt, have det godt med at aflevere alle børn i dagtilbud. Jeg ved godt, at vi måler på sprog, for det er noget af det, vi kan måle på. Ja. Det er det, der kommer ud. Men vi vil også gerne have nogle børn, der har et godt selvværd. Vi vil godt have nogle børn, der kan tænke kreativt. Vi vil godt have nogle børn, der kan tænke kritisk. Vi vil godt have nogle børn, der har motivation til at lære osv. Og de bedste til at hjælpe børnene derhen, det er deres forældre? Ja. Hvad siger du, Nina Schmidt? Det mener jeg overhovedet ikke er påvist nogen som helst steder. Og hvis man prøver at kigge på lige præcis sådan nogle ting om, hvordan det går børn i uddannelsessystemet, og hvordan de klarer sig senere, så er der lige præcis ingen som helst indikation af, at de ikke skulle have godt af at komme i daginstitution, i stedet for at gå hjemme ved deres mor og far i lang tid. Tværtimod er der faktisk indikation af, at de svageste børn har rigtig godt af at komme afsted. Og pointen er jo, altså jeg er sådan set enig i, at selvfølgelig skal vi prøve at give vores børn en god barndom, men der er jo også konsekvenser, og det der med hele tiden at tænke i det ideelle, det kan nogle gange være den værste fjende i virkeligheden, fordi det er selvfølgelig enormt vigtigt, at der er gode normeringer, at der er voksne i daginstitutionerne. Der kan jeg godt nogle gange selv være betænkelig. Mm-hmm. Altså, mine børn gik i daginstitutioner for 35 år siden, og der var der flere voksne og bedre omsorg, end der er i dag. Mm-hmm. Så det er selvfølgelig vigtigt med kvaliteten. Men der er, altså, man bliver træt af det her med, at der er så mange gode ting, som man kan forestille sig. Når nu man ikke kan påvise det, det synes jeg altså, at man skal, hvis man sådan vil rådgive politikere. Hvad siger du, Ole? At det kan godt påvises. Altså, det handler om at anerkende tilknytningspsykologi, at anerkende socialpsykologi. Det kan fint påvises. Den anden del er, at der ikke er nogen, der har sagt, at det er skadeligt at gå i daginstitution. Det ved vi er godt. Vi ved, det er positivt, særligt for børn i udsatte positioner. Særligt for de tosprogede børn. Mm. Det er starttidspunktet, vi er uenige om. Og 10 måneder er for tidligt, mener du? Ja. Ja. Nina Schmidt, du er jo professor i nationaløkonomi. Du har været prorektor for Aarhus Universitet. Du har været økonomisk vismand. Du har været formand for Det Frie Forskningsråd. Du har haft en række bestyrelsesposter i blandt andet Nykredit og PFA. Og så har du 4 børn. Hvis du skulle have passet dine 4 børn hjemme, indtil de hver især var 2 år gamle, hvad har det så betydet for din karriere? Jamen, så havde jeg jo ikke siddet her. Altså, det var sådan set, sådan det ville have været, hvis jeg havde været født 20-30 år tidligere, end jeg heldigvis ikke er eller er. Fordi jeg har også mulighed for at sende mine børn afsted. Altså, sådan set, nu spurgte du mig, så jeg tænkte jo lige lidt over det. Altså, mit første barn, der havde jeg en uges barselshold, og der var jeg studerende. Men altså, han blev passet så af min mand, i hvert fald i nogle måneder. De næste 2, der havde jeg 6 ugers barselshold, og så kom de i dagpleje. Og ved det fjerde barn kom i dagpleje som 3 måneder. Og altså, for nu lige at, altså, hvis nu det var rigtigt, hvad der blev sagt om, at de klarer sig meget bedre, hvis vi passer dem noget længere derhjemme, så skulle vi jo sådan set tro, at det gik meget bedre i dag med børnene og deres trivsel og deres kreativitet og selvværd og alt muligt. Mm. For barselsårloven er jo blevet længere og længere. Dengang, hvor jeg afleverede mine børn, der var det længste 3 måneder. Ja. Og sådan er det jo ikke. Og det vil sige, det er godt, altså, jeg mener, det er meget, meget svært at sige bredt for befolkningen, at det er rigtigt, det med at have dem så lang tid derhjemme. For det afhænger fuldstændig af vilkårene i hjemmet også. Jeg har ikke dårlig samvittighed, og mine børn, de klarer sig faktisk relativt godt. Ingen af dem har været indlagt på psykiatriske afdelinger eller adfærdsvanskelig på anden vis. Så på en eller anden måde er det jo gået. Og min egen personlige erfaring er sådan set, at der har været perioder, når de så er blevet større, er blevet 12 eller 13 år eller skiftet skole, så har de sådan set haft betydeligt mere brug for os som forældre, og der har vi måske nogle gange skruet ned for det. Men jeg det tror, der er et utroligt fokus. Jeg tror, alle unge mennesker vil nyde at have en professor i nationaløkonomi til at hjælpe med stilen derhjemme. Tusind tak, Nina Schmidt. Ja, lige nu. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Ole, du får lige lov at kommentere på det her. Jeg vil bare sige, at der er ikke nogen, der har sagt, at børn, der starter senere, klarer sig bedre. Det er slet ikke der, vi er. Det handler om at give dem en ordentlig afsæt i livet. Og det er ikke anderledes. Nej, men du ved, der er jo også eksemplets magt. Og jeg ved godt, at det siger både du og din kone, Pernille, og vi skal ikke gøre, som I gør nødvendigt, vi skal gøre, som vi har lyst til. Men hvis nu vi gjorde alle sammen, sådan som du og Pernille gjorde, så ville vi jo sende samfundet tilbage til 1950'erne med en hjemmegående husmor og en far, der på arbejde, og mor, der passer lille Mads. Vi ville vil komme ind i fremtiden, vil jeg godt have lov til. Så fremtiden er hjemmegående forældre? Og Pernille er ikke arbejdsløs. Pernille får ikke nogen ydelser. Pernille vi lever af min indtægt. Det er ikke på den måde en belastning. Det er rigtigt, eller staten går glip af nogle skatteindtægter i den periode. Til gengæld så får vores barn en god barndom. Og Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Nej, men, bare sig det. men det tror jeg generelt set kan spare samfundet mange penge. Jeg ved godt, at der er sådan nogle børn, der faktisk vil tabe i det her spil, som har brug for for eksempel sprogstimulering tidligt. Det er man nødt til at tage hånd om. Ja. Og man kan lovgive sig ud af mange ting i forhold til, hvem der skal have de her forældre. Anerkender du, jeg ved godt, det er bare jeres eksempel. Men nu er det er spændende, Ole, ikke? Fordi jeg har en forestilling om, at det vil, hvis vi gjorde det her med, at forældre skulle gå hjem med deres børn, indtil de var to, jeg forestiller mig bare, at det vil blive flest kvinder, der gik hjem. Og vi ved, det ved du også, at kvinder i forvejen har et problem med at stå tilbage lønmæssigt. Ja. Pernilles, bare helt konkret, hendes pension kommer til at blive mindre end din på grund af det her. Ja. Kvinder kommer bagud af dansen på grund af, at de går hjemme med deres børn i forvejen. Hvis vi vælger en model, hvor danske forældre siger, at det bliver sådan en kutyme, at man går derhjemme med barnet indtil de to, eller en af forældrene gør. Jeg tror bare, at kvinderne bliver taber i det. Det tror jeg, du har. Hvis vi bare gør det ureflekteret, så tror jeg, du har ret. Sådan bør det ikke være, og sådan vil det heller ikke være. Nej. Og der er stor forskel på, som Pernille, at have en universitetsgrad og så videre, og vil have lettere ved at komme i et arbejde og så videre, end ikke at have det. Ole Henrik Hansen, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Tusind tak. Selv tak. Radio 24/7. Nogle par vælger at holde børnene ude af vuggestuen og deles om opgaven. Niels Hassø og hans kone Anne er begge gået på deltid for at holde deres to børn, hvor den ældste er lige omkring 3 år ude af institution. Og Niels Hassø, velkommen til dig. Tak. Bare til at starte med, hvorfor er jeres børn ikke i institution? Fordi vi synes, vi kunne give dem noget, der var bedre. Og også fordi vi havde muligheden for ikke at gøre det, så synes vi, det var det mest rigtige. Og hvis jeg havde spurgt dig, inden du fik børn, hvornår du sådan regnede med, at sådan nogen skulle i institution, hvad havde du så svaret? Jamen, så er nok snart det samme som 95% andre. Det er vel der omkring de der etårsalderen, der en til overlov alligevel slutter. Og I har så valgt model, hvor I begge to gået på deltid. 2 gange 25 timer arbejder I. Hvordan har I råd til det i forhold til jeres udgifter? Vi har et hus, hvor vi omlagde et lån i. Det tror jeg egentlig var den største ændring. Så selvfølgelig sparer vi selvfølgelig også på institutionspladsen, den betaler for. Og så har vi skåret ned der, hvor vi kunne. Og det har egentlig været det, der skulle til. Hvorfor er det ikke bare den af jer, der tjener mest, der holdt helt op med arbejde? Fordi vi begge to gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi synes også, det var mere sikkert for os som par, at vi begge to stadig havde en tilknytning. At det bare var den ene, som stod for hele tiden. Ligesom også at være bærende. Ja, og Niels, der er en frygtelig blæst, der hvor du er på vej til påskeferie måske, eller hvad du laver lige nu. Hvis du kan finde sted med lidt mere læs, så tror jeg, det bliver nemmere for os at høre dig. Det skal jeg prøve. Ja, sådan der. Nu er det meget bedre. Der kunne jo være andre familier, hvor kvinden tjener mindst, og hvor man vælger at lade hende forlade arbejdsmarkedet for at passe børnene, mens de er små. Det er jo en, kan man sige, lidt tørt sagt, en familieform, vi godt har kendt til i Danmark før i tiden. Er det en holdbar løsning? Det må de enkelte familier jo finde ud af. Altså, det hvad samfundet angår, der kan jeg høre, at du har haft mange andre kloge folk igennem, som har haft en mening om det. Vores beslutning har jo handlet meget på, hvad vi synes har været bedst for vores børn. Og det bliver meget egoistisk. Men det er jo derudfra, at vi ligesom betragter de valg, vi har taget. Men du sagde til at starte med, at vi vil gerne vores børn det bedste. Og jeg sidder og bliver helt urolig. Jeg har jo en søn, som skal i pasning, troede jeg, om et lille års tid. Og så tænkte jeg, men ved du ham, det så ikke det bedste, Kåre? Altså, man får sgu lidt dårlig samvittighed, Niels. Altså, når man sådan er almindelig dansker, som har tænkt sig at sende sine børn i vuggestue eller dagpleje, og så sidder der både forskere og forældre siger, at det bedste for børn, det er altså, at man passer dem selv. Altså, vi vil jo nok sige, at det bedste for vores børn er, at vi passer dem, og vi er sammen med dem. Men som jeg også tror, jeg hørte Ole sige i programmet, at det kommer også an på, hvorfor nogle børn man har, hvilket temperament de har, hvorfor en institution man har i nærheden, og for nogle pædagoger, der er. Altså, så for den måde, så er jeg jo nødt til at kigge på den situation, man selv står i. Ja. Hvorfor nogle muligheder, man har. Okay. Ja, så Danmark vil jo blive et fattigere land, hvis alle gjorde, som du og din kone gør? hvis vi kigger på det økonomiske, ja, man kunne også sige, at det kunne blive et rigere land ved, at der var nogle børn, som havde brug for det, som fik en mulighed for at have de første par år sammen med deres forældre. Og ligesom blev rustet til at skulle starte for eksempel i en børnehave eller i et skoleforløb på en anden måde, end hvis de var startet direkte i vuggestuen. Niels Hassø, tusind tak. Bliv lige hængende, for jeg har fået Maria Bløn med igen. Velkommen til, Marie. Tak. Du var med i starten af programmet, og du er mor til to piger, en på 8 og en, der lige er blevet et år. Du begyndte at køre den yngste ind for et par måneder siden i vuggestue, da hun var cirka 10 måneder gammel. Det er jo et landsgennemsnittet for nye børn i vuggestuer. Nu har du hørt lidt med på programmet, og hvad eksperterne har sagt, og nogle forskellige eksempler. Altså, skal din datter ud af vuggestuen, eller kan hun blive gående? Det er jo noget, vi diskuterer enormt meget derhjemme, og i vores tilfælde har min mand så indrettet sig sådan, at han faktisk går hjemme med hende det meste af tiden. Nu har hun så også været syg i 5 uger, det er også noget, der sker, når vi starter at vuggestue. Men hvad hedder det, så vi har på en eller anden måde prøvet at indrette sig ud af det, men det er jo en midlertidig løsning. Fordi han skal også stå til, han er jo et udlænding, så vi har jo faktisk et tosproget barn. Og det er det, I siger, som forskeren siger, de har faktisk godt af at komme i vuggestue. Ja. Hvad hedder det? Men han har pligt til, som udlænding også, at han skal stå til rådet for arbejdsmarkedet. Ja. Så det er en midlertidig løsning, og vi er jo i 7 sind om, hvad vi gør her. Hiver vi hende ud og putter hende et sted, hvor som er meget mindre, fordi Nina Smith, hun lagde faktisk også vægt på, at det er faktisk kvaliteten i institutionen, som måske også har noget at skulle have sagt. Mm. Og det mener vi også, at det har. Men vi er jo nødt til at indrette os på den måde, vi har mulighed for det. Men jeg synes også, at hele problematikken og grunden til, at jeg meget gerne vil have den her debat op på et meget højere plan, det er jo et samfundsproblem. Og vi skal også tale om det som sådan, i stedet for hele tiden at sige, at det må være forældrenes egen hovedpine. Ja. Og tilrettelægge sig ud af det, så synes jeg, at man faktisk skal tage ansvar for det som samfund, fordi meget af vores velfærd læner jo faktisk på de der platforme som børnepasning osv. Marie Bløn, vi når ikke mere. Nej, men tak fordi jeg måtte være med. Og tak fordi du var med, og tak til Niels Hassø. 55 minutter er slut for i dag. Rigtig god påske.